ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. حضرت مولانا قاری احسان الحق سے پخپل دا ختم پڑے ټول قرآن کریم چې هغه ولولو پکار دا و چې دا تکمیل هم کړی وی په هغې د تواضع د وجې نه دا ختم قرآن کوم ته یا بل چا ته حواله کړي. دا د هغې تواضع ده. الله تعالی چې د دې تواضع په برکت باندې هغې له نور رفعت او بلندی نصیب کړي. دا درې سورتونه دي په ترتیب قرآنی کې دا سورتونه 112 113 114 سورتونه دي او په ترتیب نزول کې قل هو الله احد نمبر 22 دی. قل اعوذ برب الفلق نمبر 20 دی. قل اعوذ برب الناس نمبر 21 دی. دې سورتونو کې چې کوم لومبه سورت ته قل اعوذ قل هو الله احد دا لري مشات سورت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نن تاسو شو اي سورته اعظم قل هو الله احد وټول سورتونو کې کوم سورت دې مشات ده. وی فرمایل چې دوی اخلاص ډېر نمونه دي خو مشهور نومې سورې اخلاص ده. بیا ته پوښتنه وشوه اي آیت اعظم کوم آیت کریم د ټولو نه لوی عظیم شان ده. وی فرمایل وی آیت الکرسی او څوک چې دا درې سورتونه وایي د شپې د په حدیث کې راځي چې هغه د پاره قایت کوي او الله تعالی د مصیبتونو نه تکلیفونو نه بچ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو سړی نه چې یو صحابي نه قل هو الله احد واورید وی فایل وجبت واجب شو. صحابي وفرمایل کم شی واجب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بمثل جنت جنت واجب شد. یو حدیث کی راضی یو صحابی او علماء لکی داغنم زی کرسوم ابن حدم او غدر مسجد و قبا امامو پات شبیده اغا صحابه اکرام و سخر پا یو سرپ پا یو سفر کیو اغا چه با کل زموز امامت ورکو نو چه کم سبه وی اغی سر بی قل هو اللہ وحد هم وی لکا اذا جاء نصر اللہ بی وی نا سر بی قل هو اللہ وحد هم وی بل سورت چه بی وی نا اغی سر بی قل هو اللہ وحد وی آغا احابا اکرام و تووی چسر یا صرف قل هو الله احد وایا یا بل صورت وایا تی صورت تر بل صورت ولی جمکے او بل صورت تی صورت تر ولی جمکے. داغ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدین تبوسکو تصحابینا چسر ولی دا سکے یو صورت ولی نوائے اغوی زمان دی صورت سر مینا و محبت تے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے چی دی صورت اغو مینا محبت تا بتا جنت تکو دی زمون له دې خلقوم دې قل هو الله احد سره ډېر ډېر مینا ده د دې موجه ماشومان ته چې موسی استادان نو قل هو الله احد ورتقي د دې موجه د بعض خلقو خیال وي چې بيد دې صورت نه موسیږي دا څنګه بيد دې صورت نه خود هم کیږي بلکې غره زاده چې کله یو صورت ویلې شي کله بل صورت وایي څومره صورتونه چې باندې یادې نو په مختلف رکعتونو کې دې مختلف صورتونه وایي او چونکې دا ډېر عظیم او شان صورت دی د دې وجې زمونږ استادانو او مشرانو به وړو ته زموږ دپاره دا صورت پو روایت کې راځي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم لړل پچیچ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورتونه ووی دا رستی سورتونه او قضان جمکلو او تکلیف الله تعالی ختم کو او ما دا سوچ کنه دی چه کم سورتونه دیر فضیلتونه او کم سورتونه یا کم آیاتونه دیوره دی مفاغفونو که دا اللہ تعالی توحید بیان شوی دی ذکر توحید دا تشیر دی چرسی پا برکت بندل استرسی اکا توحید پچاکنو لداغی وجد دوزخ مستحق کردی تجی وجی یقید اخلق پکار دا مجارم بے سورت سورہ اخلاص تے سورہ تفرید سورہ توحید تے او دتی دفع مخت سورت سرا تعلق مختلف طریقو مانے علماء بیان کردے دے یو طریق دادا فتبت یدا ابی لہب وطب فدے کے فابو لہب باندے دعذاب رانا بلیدو او دعذاب راتلو ذکرو فاغبانی عذاب رہ دنیا کیوں تباشا اخیرت کیوں تباشا سرد دے جاغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت رو سرد دے جاغا خائصہ وخکل او تجی وجی ابو لہب وطبی دلفو پلار یعنی مخبه داتو شو مخبه داتو لکدو شغلی پشان شروع او داون ده جزا او لبو لحب ما نادره ده ساغ دوزخو ده جهنم ده لمبو حق دا ورده لیکن چه توحید فکر نو ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبه تکلیف رسول نو اللہ تبارک تعالی دا صورت نازل تو او پدغ مخ کی صورت کی اللہ تعالی دا ابو لہب مضمت او فدی بیان کا اغا فدی چی اغتر قیامت پوری بیانی گی چی سو پوری قرآن کریم لستے شی او قرآن کریم خوب ہمیشہ لستے شی ذکر قرآن کریم دا خاصیت و فضیلت تے چی قرآن کریم محکم دے قرآن کریم بل کتاب نشی منسوخ کولے ذاتر نبچے لکد تورات او جی انجیل او جی زبور پشار قرآن کریم یو بل کتاب راشی او قرآن کریم منسوخ دے وجد حضرت علی او روایت تے کیا غریر مشہور دے داغی پسانت کی حارف احورم دے چپا غمائر کلام دے اگر روایت منقطع دے ہو روایت تے فاغی کی یہ ترمیزی روایت تے جی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی سجا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ کتاب دے فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم فدے کے دا مخکنو خبرو لام دی فدے کے دراتون کو خلقو او دراتون کے زمانے خبرو لہمشتے او دا ذاتی کتاب دے هو الفصل تتب الهزل دا قول فیصل دے جدی فیصل آخری دا لیس بالهزل او دا مزار دے او دا قرآن کریم محکم دے قرآن کریم بالکتاب منسوخ کو لینی تھی او دا قرآن کریم دا اللہ تبارک و تعالی کتاب دے من ابتغ الہدا فی غیره اضلہ اللہ سوک چی دی کتاب نا علاوہ قفل کتاب کے ځان له هدایت لټای هغه الله تبارک وتعالى ذلیل او برباد دیکھی لکه زموږ حکمرانان چې مسلمانانو حکمرانان دی هغه وې هدایت په پښته کې دی هغه یې ذلیل دی او خلکو یې ذلیل دي چې هدایت په پښته کې کړی او قران کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هو حبل الله المتين والذكر الحكيم دا الله تعالی رسایدا مضبوطه په خواچې خلق برکتون او پرځای په خاطر په دې رسای په وره وفيږي او سره په یو دا الله تعالی معرفت کو ته حاصل شي او جنت ته ورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فذا حدیث کې دا بیان کړی دی لا يتبع منه العلماء قرآن کریم دا نقطونا تے حکمتوننا علماء نہ پڑھے گی فہر رکھ کے علماء دا نقطونا لکھل دی او اس خدا سے تفاصیل کلی کلی دیو شفاغی تعلیقاتم دی اور دیر زیاد فردور اوخو تفاصیل دی او دا ساکر قرآن کریم تفسیر ہوئے دا پڑھوں بھائی پوڑائی دا دے دے تاکو کہ در قرآن کریم زور قاری سے پیدا دو دے دے زور نروسو اس تاکو کو پکپنا متعدا جوئی حضر مطالع کو نتیجہ کے بعد در قرآن اگر حکمتو نتو تاکو باندے ظاہری کی اور حوال ذکر الحکیم دا قرآن کریم دا دے ذکر دے چھے خودے کے حکمتو نے دی اگر حکمتو نتا دیر خلق و ذهن قرسی و دیر خلق و ذهنشی رسیده ولا یخلق من کثرت رد دی قرآن کریم ذاتی کتاب دی چه در بیا بیا ویلونا رست هم اغاب ضرور نشی گرده خلق وائی بیا بیا وائی ولا تن قضی عجالبه هذا قرآن کریم بغا عجیب و عجیب و حکمتون نفت میگی نو کومو سورتونو کې چې د الله تعالی توحید دی یا کومو آیاتونو کې د الله تعالی توحید دی دا غیر ډیر زیات فضایل دي دا غیر ډیر زیات چې دا کوی دي لکه هو الله احد شه یا دې نو اعظم آیت د ټول العظیم شان آیت چې آیت کرسی دی دا غیر کوم د الله تبارک وتعالى صفات او دا اللہ تبارک و تعالی توحید دے دے وجہ دے شپیے چے او دکی گئی تو دا فرد دو برم بیر فلا او طرف پر ہوا اللہ وائی او قول عوض برم بیرنا دا وائی او قضان مانی حقائی خط آیت الکورسی وائی قضان مانی حقائی مجموعات مانی حقائی دا اللہ تعالی او دا غیق و برکت مانی حفاظت کئی او داغیق و برکمان دیو اللہ تعالیٰ برکتون اول گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلهم زم اچول زم اچول سبیدات ندے بلکہ زم اچول دا حدیث و نصابیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبی اذهب الفقر رب الناس ان شافی لا شافی الا انتا لا شفاء الا شفاء اوکا هذه بالفق اي الله تكليف لكي تقبلنا اي دفق ربا او دا دعاء بيقولا يعني دا دعاء او ذنب او حضرت حسام حسين رضي الله عنه رضي الله عنه ما فاغيباني اعيدكما بكلمات الله تمام من كل شيطان مهام ومن كل عين اللامة لا ذنب فيه أعيذكم أعيذها تستاثر دوار لا تعالى تقناك والقوم بكلمات الله السامة لا تقار كامل تكمل كامل كلميدي داري قناك من كل شيطان وهامة لهب شراننا أو الزهري لشنا فمن كل عين اللامة او د هر څوونه د پد نظر نه چې هغه بنده ته تکلیف رسي او ضرر رسي دا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي نور دعا دانی او نور دمونه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم اچول بدل دې شه او دم سره سره علاج پکار دي علاج ځان لخه دی او دم ځان لخه دی او دې ځای نه ځای کیږي چې په اړه کې دم کار کوي او علاج کی کار کوي دا کوي او سره د نظر شوی دی او ډاکټر نه دی چې څه د نظر شوی دی ته دا یو ځای ورکا دا هغه وړه څه علاج کی دی یو سړی باندې چاچو شوی دی هغه د ډاکټر لپاره چې په دې چاچو شوی دی هغه وړه څه علاج کی دی یا څوک چې چاړ باندې پریانو څه اثر دی هغه کله یې ډاکټر لپاره څه علاج کی دی نبوالی ذاکی علاج کار تکی زلوائی کار تکی او زم کار تکی او کم ذاکی چه علاج او زلوائی کار تکی دارو کار تکی نظم وطر معاوین کا زم وطر مدد نکیو بڑی اطاق کے پروت تے اپریشن شوی دے زوائیان برا داکتران بکی دیر اپا خبر دا ضروری خبر دا آلوانی زموم وقت نظم برکت میں اللہ تعالیٰ دونوں زم نو دا صورت پدې کې الله تبارک وتعالى فرمایي دي زموږ دا څه روان دي اڅکو چې مخکې صورت سره د دې تعلق ساتي چې په مخکې صورت کې د عذاب دراتو ذکر او په دې صورت کې د عذاب نه د بچ کېدو ذکر دي د عذاب نه د بچ کېدو طریقه څه ده او الله اعقل الله الصمد د توحید باندې په حق د ولرات او د عذاب په بچ د همیشه عذاب په بچ او که اوره په دمره ده او صاحب کارو نکري او الله تعالی خبره ده دا غي او قضا کارو ته به راځي کی او بیا په همیشه په جهنم کې شي خپل پر بچ ته په حق سره ولا ما او دا غي کړي چې په مخ کې صورت کې د انسان د هر څه کوو انسان خطا بده خطا ده ما اغنى عنه ماله وما كسب تقول لها ما محتاج ومال ولكار ورقه فايت ورقه ترى اولاد محتاج اولاد ولا فايده ورقه هاك يا محتاج او الله تعالى ايش محتاج له الله تعالى مال محتاج له نه اولاد سے نا اولاد تا محتاج دے او در اے برمت علماء دا بیان کر دے چکو مکی صورت کے ذکر و حلاف القافر وفی هذه صورت سبب و حلاف القافر مکی صورت کے ذکر حلاف دو سبب اگر سبب تو مکی صورت کے ذکر حلاف دو ذکر ہو جانا حلاف شو او حلاک اشتافه او پتی صورت کی داری سبب دی چیارا کولی حلاک شو لکا چیارا دی توحید او دی رسالت نم اولو نزد سبب برباد شو او نور ربطون علماء کرام و بایت کلی دی او دی ربط و ملک مستقل کتابون علماء کلی دی حضرت قادری کتاب بھی کلی دی نور علماء کتابون کلی دی فارغ کی قرآن کریم ذرا بلتی کی دو یو موضوع دا چیز قرآن کریم کو کم پہلو بانجے کم کتاب کری کری شوی دی فکو ایسا فارغ بانجے کم کتاب کری کری شوی دی فرابط بانجے کم دی تا آیاتون رابط چی بیان کرے دی فارغ بانجے کم کتاب دی سورتون رابط چی بیان کرے دی امدہ آئے کہ نو کوم راغلو چې د قران کریم دی پاریبانې په څه تفاصیل کې تاوري لګري شي او د قران کریم هغه عجایب په ختمي کې نه قضا ویل شي لا تنقضي عجایبه څومره خدمت چې په کریم کې کې د بیا د ری ضرورت ده چې قران کریم د الله تعالی کلام دی او د همدغه موجود طالب یو کړه قضا وړاندې چې الله تعالی زمو محبوب دی دیکھے پشک نشتے دے لکتا محبوب چکر میں علامی دی اغا اللہ تعالیٰ کی موجود دی محبت یو سبب سے محال یو سبب سے جمال یو سبب سے کمال یو سبب سے نوال یو سبب سے قرب لا یزال قرب لا زال او یو سبب سے یو سبب دائی نحن له کالعیال مونگا اللہ تعالیٰ تو مستاجی و لکو بچے سے تو مستاجی تو اللہ تعالیٰ کی اٹھور سے بدون موجود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا دمال خزانی کی چاری ورکے چارہ کبھی ورکے چاہ سخچی مالی کا وقت رحلت بہتر تھی رئے سنسا سخت مالو الہ من عندہ مالو ومن لا عدہ مالو فعرہ الناس قد مالو رئے سنسا قد ذہبو الہ من عندہ ذہبو ومن لا عدہ ذہبو فعرہ الناس قد ذہبو رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة لا شير بطوله إن نفذوا لي من حكم نو طول سببنا المحبة فالله تعالى في موجودي وذا رحب الاسئلات إلى الله نو تشاء صراء تشاء محبة في لأنه غواري تزاء محبوب كوينة او محبوب نشیل دین او بیاو پکار دی او بیاو پکار دی زد او خفر باورد لکه یو موری او دیر گران بچی او دیر گران دوی او اپو هر تلکون توسی کی نورا نشیل دین سی نشیل دین او سکتیری پل پل دیوانی و سر را کتا کئی سی زد اخیر زد او خفر باورد دا اللہ تعالیٰ زمون محبوب تے اتا دا اللہ تعالیٰ کناب دے اس قصور کا اللہ تعالیٰ سر خبر کون باڑی بس دا اللہ تعالیٰ کناب دے وئی اس دا اللہ تعالیٰ سر خبر کون اللہ تعالیٰ قوی دا اللہ تعالیٰ سمیع دے علیم دے قریب دے مجید دے دا اللہ تعالیٰ فرمائی قل هو اللہ احد او آئی اے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا رسول جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جدا جدا مطلب معنی ذکر کی دی بعض مفسرین ہر صورت کا ٹول خلاصے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے راوڑ یا تفاسی روشت دے قل هو اللہ احد آپ او آئے جان اللہ تعالیٰ یک کیا ہو دے احد او واحد کے دیر پر کلی دی حاکد ابن قیم ذکر کلی دی نور و علماء ذکر کلی دی تاغی صفیات سندہ او کو کتاب انہوں کی لکلی دی قل هو اللہ احد تاغو وی جلال تعالی یہ جو دے هو اللہ فضیل لفظ کے دارا جاز حد نے جسو اللہ تعالی نے نو دائی ہوئی چی اللہ تعالیٰ خدا چاکے پڑکے لئے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا فس جان یہ میں تیری پہچان یہی ہے اللہ تعالیٰ خدا چاکے پڑکے لئے کہ بندہ پار آسمان میں تو پوری لازد میں تو پوری نور اس کو میں تو پوری اللہ تعالیٰ کو پھر تیری چیزے دیکھوڑے اور خالچ سے کہ وہ سڑے سہرا سلاو او په صحرا کې جوړې او ټول په بنگلا پوری د ځوانۍ کې ډېر ټول نظام دی او هغه چا نه تاسو په کوم چې دا بنگلا چا جوړ کړی دا او هغه ته چا وی چې دا بنگلا خو ځاځي شي وی چې دا په خپل حق کې جوړ شوی هغه خپل حق په خپل یو ځای هغه خپل ونه د پاتره په خپل چت واجولې او په خپل چې دې تاریخ تاریخ لی پایو تو فقلا حقیب تو او فقلا پکی دا ارز اولا بولی تو ناغا با تبیر تا پاگی تو دا بر پاگر تو حرا دا باگر کو معمولی شید کانگل کو یو سور دیوی او بیارا باگر خط بشن او دا اللہ تا اسمان او مکا زل کنو کانا ندور کردی لکا سائستانا چی بایی اذ ذرګونو کارو ندی لکه مفسرین چې وایي نو خلق دی یو رضی رأیت الزهر مختلفا یدورو فلا قسم یدوم ولا تلورو وقد فر الملوك بها قصورا فلم يبقى الملوك ولا القصور باچهان لعنو راجل سوق دیو خوک راضی بانگلیچ مون جوڑ کڑوی نارد پاتی کی گی اللہ تعالیٰ تدا اسمان و پکتو کری دی اگر پاتی دی کم جگہ اللہ دی وقل ہوا دا ہوا چی زمیر شان چی یا ہوا زمیر شان نکے بل یعود و یرجع الى ما فی قلب کل حدی دا حد چاپ پدلکی چی دی اگر سوال اللہ تعالیٰ اللہ اگر اللہ دی احد یکی ہو دی او اللہ بستغل و بعد خلق کو لکه مسلمانان دی بعد اللہ تعالی یو کنی لیکن زادر سر مدد دفت جانا بواری استعانت مثلا اغیرہ پیدا کرتا وی دفت جانا مدد اختی سے زکتی بلفت چی مدد کئی ما غوی ظاہری و مجازی مدد سے اللہ تعالی حقیقی مدد کئی فذا خبر غلطا لك انك تتذاوه الله الله تعالى معبود له وكم انذاوه الله تعالى معبود له حقيقي او ذا نبجة عبادت كمكونا رب مجازي وظاهري بإذاقه غلطا خبر لو ذا قد تتذاوه غلطا خبر ذا كي ذبر جانا بذبذت واري يوفق آغشي ذا شاهد أسباقنا اللازمي بأغف وتبخطاف الأقوان تاسب وما نقوان ذا شيراكا منكرنشته پیسی راکا کردا راکا لیکن حرش چاہت این بندہ پر اختیار کی ندے دا اللہ تعالیٰ پر اختیار کی ندے یا دا بندہ پر اختیار کی دے لیکن اغا اغشین نشی بولے نو اغا بدت دا اللہ تعالیٰ سرخاق دے دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ دا بچان اغا مدد اختل ناجدی او دا مسئلہ پدے ملک کے دا د منلو خبره ده چې مولانا حسین علی ته بیان کړی و او مولانا حسین علی ته چې کوم شاګردانو په هغه کې باندې کوړتېږي او چې هغه برابر کړی دی او باندې په کې اسو چې هغه زیات تشدد او سختی اختیار کړ یک ځام مثلا په هندستان کې حضرت مولانا رشید غنگوہی بیان کړی و او ډیر په خطری کې بیان کړی وو خطا ورشي ډیر دې نټک دا نور کتابونه دې نټک دي او چې وطن کې مولانا حسین علی ته بیان کړی وو زمونږه تفصیل دا سندونه اکثر حضرت مولانا حسین علی ته کړی دي دا تقاریر ته تفصیل مولانا سرفراز ته غالبا ویلو تاسو مولانا سرفراز ته ګوند مولانا حسین علی ته شاګرد زمونگا جکم سند سے لاغو مولانا حسین علی سے سرد او مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علی ساغی دریس سند اوی یو سند حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی فواستو یو سند حضرت مولانا مظہر نالوکی او بیاغد شاہ اسحاق سے اپنا بیاغد شاہ بنیدید رحمت اللہ بیاغد شاہ بولی اللہ رحمت اللہ او یو سند سیوش خواجہ رحمان زرمانی فسری کبادی او بیار دوست محمد خلیل احمد اللہ علی او دوست بخکی غسند رسی جائے نو مولانا حسین علی سیف دا مکرڑی رفو خط سری کبادی کو بہتر سری کبادی بیان کری وقت چه مدد پد بچانا نقواری صرف دیو اللہ نمو مدد پاڑی او دا پوښتنه په هر کوی فارسی کې به وینې امداد وکړ امداد وکړ حسبن جهم آزاد وکړ درځي د دنیا شاد وکړ شیخ عبد القادر دا ټول قاتل او غلط خبرې هر کو بده کوي امداد وکړ امداد وکړ زما امداد وکړ زما امداد وکړ حسبن جهم آزاد وکړ زغم دا غبندي ونه نه آزاد کا درځي د دنیا شاد وکړ کدی نو دنیا کې خوشاله کا یا شیخ عبد القادر اعظم یې بالکل باطل او غلط شکل کدیو مشهور عرب او صحیفته عائد کرنی نوم دے یو کتابی لکنے دے اللہ تحضر نوری کتابی لکنے دی یو کتابی دے اللہ تحضر اگر دم رکھے کتاب دے چھے مارٹیر کا نبختی داری کو ٹائٹل باندی لیدل ہو لیدل شل لکا نوشیر خرک شوی شل لکا کفوار خود خوب آوال قرآن مزیر خرک شوی اللہ تحضر آئی ترمی داری او پل کتابو ما بیت المخصص کی خاطر او بیت المخصص کچے مونتلی ہوں بزر ما دیگر نا تنوم تر ماسکتان اما مونگا مسجد آخا کے ناس کو او مسجد آخا کے او کتب خانان او اغیر پیم دیر کتابو مسجد آخا نیبت طریقہ بانے دوڑا شمیدہ کتا تو کلی تو نتا تو بہوئی چیر دا واتی پیریا ہوئی پائے اغلان دی سچے کمالا فاغی که دوم را دوی لیو گٹی دی چی اگر گٹی دی انسانم دو چسو لنے دی اولو نیو یو خیجی پا گٹی دی لیاغی نجور دی اویر لو یا پتت زد نجور دی تیخانی پشکل کی جور دی او اگر دی قاسی سچی جوڑا کرد دی اگر دی ولید ابن عبدالملک عبدالک ابن مروان او دی ولید ابن عبدالملک چی دی بانی کمی خلیفو دارو پا زمانه کی جوڑا شدی لاغی که در عید سرنی اغی کتاب کتو لاغی در قصیدی برده در شعر راوسته وی فرین من جود که دنیا و ضررتها و من علوم که علم اللوح و القلمی وی فرین من جود که دنیا و ضررتها در رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صخاوت در دنیا و آخرت در قلو فلم فایو شئن فقی علیلہ اللہ تعالی نفارت فاتح یعنی اگر کو ظاہر پانے دا شیر محفر چیزا اصد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو حقیقت کے زمونگ دا علماء مونگ دا منطق و فلسفت ایر زمان بیلی او دا غیر او ستت تاغور او تاثر نکو نور سنین دا غیر بارکت پانے بندق تساہیر دا اللہ بطا تساہیر دا اللہ بطا و تسکارش نو فائد نمی جود کدا چیمو وائدی ترجمونو چی جود حال ہے ذکر دا حال ہے مراد تا محل ہے او ذکر دا حال مراد تا محل دا فو مشہورا استعار دا احضا اسکی او دا غیر دیر مثالو نلی دا مثالو نبی امون قشد بردک بیانا نو مانا دا دا فإن محل جیود کد دنیا و ضررتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساقاوت دا دنیا ہم دا آخیرت ہم دا و دنیا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کرے دے داغی واقعات کو بند بیانی رٹو لرسی کیا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم صحابت کرے دے پاخیرت کے بشفاعت کی طول خلق با راب باب راب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای سے شفاعت ہو کی حساب کتاب بحیرو کی بیاج بشفاعت کی خلق بداغا بشفاعت بان جنت سے دی نوزان پر خوابت شد فإن من جودك محل جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم تتيم بأذان لك تاغير دل وغال تشتر مونجكم نفرمائي قل هو الله أحد الله الصمد الله تبارك وتعالى صمد ده صمد ما نادا ده شطور أغلى مختاجي أغا إشاة مختاجي لده مجھے ٹول اغتا مختاج دی نظامون کیلانا مدد قاری خواہا پخبر مختاج دی نمونگا دا اغتانا مدد قاری جا غچہ تا مختاج دی نظام مثلا قرآن ریم پڑی روزائی رو کے بیان کردی دا داول نصر اخیرہ دا قرآن کریم بلکہ غٹ موضوع دا دا چھ مدد تا اللہ تعالی نڑی بل یو ندا دا یو استعانت تے دیکن فرق دے ندا خو کلکل دے اظہار محبت تا پارم پولشی ندا دے اظہار افسوس تا پارم کیگی لکم مختصر کتاب میں دے آلایا یا شجر الخابوری مالک مورقا نو استعانت تا اللہ تعالیٰ نا صرف تا اللہ نا مبدت پارو او قرآن کریم ہم لکر دے رضی اللہ بیان کرے دا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آیتون مونگا بیانوں موکی باکل کل بیان کری نو وقت پیولے گی نو خیر اللہ سبحانہ منطول الله تعالی ته محتاج یو الله تعالی اچا ته محتاج نه هر بوستي مونږ دا وایو سورې فاتحه کې اياك نعبد و اياك نستعين خاص ثانه عبادت ته عبادت کو خاص ثانه مدد غواړو نو په مسکی مونږ واو اياك نستعين ا بیا مددونه د بل چا نه غواړو نه مناسب او غلطه خبره ده لم يلد ولم يولد لم يلد الله تعالی سو زیګولی ندی ولم يولد او نه د چا نه زیګول شوی دی لم يلد الله تعالی د چا پلار نه دی ولم يولد او الله تعالی د چا مولود او د چا زوی نه دی رضا دی عیسایان و غرت دی کم عیسایان چوائی چا اللہ تبارک و تعالی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا خالق صلاة وائی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا چدنو اللہ وائی بچہ اللہ و توائی خوالم یولد اللہ خود چان پیدا نی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بلن پیدا دے حضرت مریم نے پیدا دے او چا اللہ تعالی پلار وای او حضرت عیسیٰ تا زوائے وای لم یلد اللہ تعالی خود چا پلار ندے ولم یکن له کفوا احد نشتر اللہ تبارک و تعالی لنا کفوا برابر او مثل احد کسو نو لم یلد کے فدی کی نفی تے شریک ادنا دا ولم یولد فدی کی نفی تے شریک اعلا دا ولم يكن له كفوا احد لكن نفيت شريك مصابدا لله تعالى صرف برابر صرف مشته تدريب روايات كرازي لا قل هو الله احد ثلث القران لك القران الكريم دري ميسا دا هذا القران الكريم دري ميسا يو طريقة دا دا القران الكريم كي دا الله تعالى صفات تي يو القران الكريم كي احكام دي دعا و قرآن کریم کی قصص کی قصی دی درم و قرآن کریم قدرم مضامین باز مشتمل لے او فقل ہو اللہ و حق کی دا اللہ تعالیٰ صفات کی اللہ تعالیٰ یکیو لے اللہ تعالیٰ جاتا مطاز لے کون اغتا محتاج دی او کمونکفو سشیر آتائی مونکفو زید عمر تا محتاج دی عمر والے سور کو ندا عمر لے چاہ سور کری عمر لکو اللہ تعالیٰ ورکری چدا عمر فقص شہده نتا فاغل اللہ تعالیٰ ورکری تدی وجہ تو استاذ سبق خیلو دا ذہن ولچا ورکری دا علم ولچا ورکری دا روح ولچا ورکری اللہ تعالیٰ مخی سورہ فلق دے سورہ فلق تدی دا مخی سرا تعلق دا دے اللہ السمد اللہ سبارک و تعالیٰ ټول دنیا او کائنات هغه ته محتاج دي جنات او انسانات هغه ته محتاج دي او چې هغه ته ټول محتاج دي نو قل اعوذ برب الفلق تاسو وایي چې زه پناه غواړم د رب الفلق هغه رب باندې چې هغه شریکونکی د سبا دی چې ټول هغه ته محتاج دي نو په کار دا ده چې په هغه باندې پناه وړي که چې ټول هغه محتاج دي او زه یې مرابطه چې په خپل سره کار ته خدا دې چې ما قبل یعنی مخکې صورت کې د خالق بیان کل هو الله احد قال خالق بیان دې او کل اعوذ برب الفلق دې کې د مخلوق بیان دې اے مخلوق هم څو هر څومره مخلوق شي نو تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم نرستو اعوذ برب الفلق لذا فنا غوارم برب الفلق فاغا رب فانده تشتیر کولو ده سبا سبا چی سیرکی او ده تیارین رما رو باسی نو ده آغا سیرکولو رب او متصرک او ده آغی ده آغی حکم ورکون که توفته اللہ تعالی نو ده فلق مانا دی سیری کول ادام که دیشی چه بی رب الفلق که ده فلق بمانا د خالق وی او برب الفلق مانا ایدائی برب الفالق ذو یعنی اضافت موصوف صفت اضافت موصوف صفت دین عربی جب اڈکا دا بمانا قل اعوذ برب الفالق زفنا قرد فاغ رب فاتح شاغا اکرون کے تسبا دے شلون کے تسبا دے او ذو کی دے چھے خلق مستروی سے اس میں مفلول مانا پاتے او مانا جائے بے رب صبح المفلوقی فرب دا غصبا ماندے قل مفلوقی جہاں سری شوئے دے حرش روڑے شوئے دے ذاکار اللہ تعالیٰ کی از فرق نور معنی علماء بیان کری دی شاہد سنی بیان کری من شر ما خلق تشر دکول مخلوقنا یو مانا دا فرق دور بیان کری دا جزا فی جہنگی و واتی دا و کان دا تشر دکول مخلوقنا واقف پسی ایک نبی آسوکلا اشکار کی چی من شر ما خلق تدی نرستو ومن شر غاسق الى الوقت الذي ضرورت مفيح مشر فكت الرطول مخلوق لشرنا ففاغيك الى ورقتي جهتي ذات الرطول راجت فذي جواب ذاتي ديك الله تعالى تفصيل بياته او دير كل تفصيل بياته لكتي كم ضرر لكي ودنياتي یعنی کن از بیر بیر فلق کو دیکھتے تو دنیاوی ضرر بکر دے او کن از بیر بیر ناس کی خوبصورت راقلہ ہے بازی کی دینی ضرر او روحانی ضرر بکر دے شاید او روحانی ضرر شیدہ بہت ضرر دے کچھ دنیاوی ضرر شاید ضرر دے سوپا ضرر دے لاغا خود لوگ ہے یو قبل تی قبل والی یو قبل تی بغیر تی عقل دے لا اطوار انا طالا بيات من شر غاسق تسيار راشي تب تياري كتكم ذرري بسكر ديدي بشي تياري كتكم ذرري غمار را بسن بندت فتن لدي رضا في عقل شد او من شر اندر فاقات في العقد ومن شر حاسد الاذا حسد لا اخذ في عقل لبي عقل تقلت خارر وسيد داخنهم فلا بور اور عقل والا کو بندتا اور اسے جزاری کو پناہ بڑھو ہمتا والا کے شر اور ضرر کو دو قسم دے یو اب شر اور ضرر دے شرحال دے جنہ ہونے اب دے جنہ دے انسانہ ہونے مرتا دوارا نازالہ کو دے رفت تفصیل کے بیان کو تو انسانہ ہونے بھی ہمیں شر رہنے لکھواتا کے پر رکھا چیانا چاہدو گئی او په جادو باندې کوتي وهي دا په انسانان دي او هغه جادو چې د چا په مدد کوي او په جادو کې شیطان خوشحاله وي هغه جدي ده نو په دې ځکه چې جادو چې دی نو هغه خو دا د ناتو په ذریعه کېږي د پیریانو په ذریعه کېږي د شیطانانو په ذریعه کېږي شیطانان به خوشحاله نو هغه به هغه ته یو جادو کار کوي کله بیا جادو کار کوي او په مکتب کې مالیتو مکتب کې زموږ یو دوستو په جنګو شامل دي دا ما تخته کوله دا ته وزن په نوم داړه ته وي چې مکتب کې وي عجیب څه راو چاږي دي بیا چې جادو دا څه ته چې یو کډې له بوتي ورته له یو سات په سره پیزا او کډه جوړي دا به خر دغه سره وایځه پیزا دا د ورته وایځي او چې په لارې کې دې د پخې ساتلې ته چې تاسو په خاصه دې به شې دې له کوم کې ویل بیا تاسو دا هغه ما ته څه کوله وی یو زموږ په کوټو دا وی یا زه دا چې څه کو دا په دغه څه چې دې دا راځي د ورته خلاص و ته یې وې ته چا دې څه په دې چې تاسو په ځکه خو بیا په تاسو کې بینا دن تختو بیخا تاسے بور کچھ مون ببیر بولا زبود بول کی سنجا بلکے شیطانا اتنی خوشا دی بے کپڑے بنا بندے تا کمیات تیری شی تغتری بدن ساتو کلام بی بنا دا قرآن کریم دا قوانی بات تکسم او خودی بات بکر دی نعوذ باللہ او این اسلام چیدے راگی سر بیت تعلق دا اخویر دا کم مصیبت دی دا کم مصیبت دی آرکو اس بدن افر نخلاس دی آغتر اعبادا کردے چی تختم بنا په بیا دا یو څه پر خبره کې په چای کې خبر ته څه چې و سره وو او موږ یې په دې په څیر کار وکړو. مې چې کوم هغه څه چې هر دا کنه دا چې وته وي چې فخر دی. نه دا چې فخر دی. هو دا چې په دې یو شی کې خو دا لا څه په خپل خپل کو ته وي چې وګورې ما ګروپې د لاکا په کې نه دی دی کتاب دا په هغه څه نه دی. دا چې څه په یو څه په څه دی. نو سحر جنات په ذریعہ سحر وی او کله انسانانو په ذریعہ بیا به البته خدای غیرو حکومت سو په دې سحر او په جاده کې دا ټول مستری شو په جاده ته په کوم کې دا ټول مستری و یو څه وای او سحر وته دې ټول د کپټرارې کمیشن لري راځي چې دا وخت تیار شي چې دا راغونو مو دي او ورش دا د پکه پورته د پاتہ اسمانه کار څخه تیار راځي چې ورته د اسمان کار څخه تیار راځي او مې شابه نن تاسو ته کړو وخت په دې کې د هغه څه دا ذکر دي چې هغه په مکه باندې څنګه دا په مکه باندې کې کوم دا راکې زرب نور یو قلع زرم دے تیغا جسدی یو قلع زرم دے تیغا روحا دی باتینی او تنی نکم زرب کے ظاہر دے تاریخ کی ذکر رائے من شر رحاد اچھلا وقت او کم زرب کے باتینی دے من شر رحاد اچھلا اچھلا اینگر اینگر مرابط آنا پر باتین کے پتھا جذبی چوک پچار کئی نو سواو تا پٹ دارا رضا او دار سورتونی لکتا ستا معلوم دار لبید پی عشام او دار دلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی سحر کرو تسحرین روایت دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی دانی دا اثر چی دنیوی اوقا پی نو پڑے او دا پی حو جمع پڑے لکا مطان دا دلو چکلو بیبیانو کاروان نو یو داشتوی او داشتوی بیگرانی خوزیر او داشتوی و بیاد از قرسون اللہ تعالی دادر کرو دا اول وقتی نازل کرو پا وقت مکرم کرو و بیاد آر وقتی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یو آیات بیبی او یو بولن با پرانی سیسو یو بول از قرم پرانی سیسو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر حشاش او هغه چې زه یې د پیلې ځوان چې هغه په دې نه مونږه ورته نه باور کوي هغه کې څه وو په هغه کې ماجو کې وو څه نه وي پکې ورته پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې څه باندې حاصل کړو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راو باندې دا هغه او په داسې ویل چې د نکري د خوښه نو راځه چې هغه هر څه چې کومه ونه وا او اوسه داغی شاکون افسان و افسان افروس شیعقید داغی را شاکون افسان افسانی لکن ماران و کشابار افسان افسان افسان افسان افسان افسان شروع دو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو باسم فراو باسم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہو فرمائی صحابا سبادینیم و نبوہی تبین یوکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فتنہ بچی جوڑی شکر کہ دیوید فتنہ بچی پیدر پکار کر بزی وجہ سے حق کو یہودیان چو غیب عابد وعدہ و سرہ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصول ہوئی لو رمین شر حاسد ومن شر غاسق اذا وقع من شر ما خلق ده شر طول مخلوق ده ومن شر غاسق او ده شر ده تيارينا غاسق حقيقت كي اخوال تبا شفا در عليك ومقابلة كي يحب كاگرما يتنية كي يحنيش كي بسما يحب اذا وقع توقف ما نشك وحرق ونمو فيه وفرشه ومن شر النفاثات في العقد او دشار وفقوهم هنا نباد ويد نفاثاتنا مراد غزنانا دي لك نفاثات وضايات مؤنف لكم دي او بلوي نفوث من شر النفوث النفاثات تغد كنا شاري فكي ودي في العقد وفرقه وفرقه فكي وحل دي مقدر دي سحر كي جادو كي قول من تلقه ومن شر حاسد إذا حسد أو لشر من يتكون كنا إذا حسد شكرا يتكي شكرا في نجر في نجر وذا شكنا شدار شدار نجاز شرق شاكرا دشاك في من فعلا بان نجاز لك وفقار هذا الشيء مونغا إن تاسو ساتو لك الشيشي كشان صفا لك صوفيا وان شيء آي فقر در طريقة ما إن تاشتن او آجی نما سستینه جو آجی نما داشتا و از امون که طریقه که و از امون که خواب حلقه که لیکنه چه داده به کفر کشان بده دار و از امون که طریقه داره چه امون که بزینه داره ساتونه که شیشه کشان سفا دشار داره کنه گرم نشه کنه کنه کنه نکنه دیده وی چه بنده وی یا اللہ دزنه دا نعمت داره مالی را یا دغه نعمت سره کې کمال راکې او پټ راکې یا دغه نعمت سره کې کمال راکې چې څه څه اهل دي دا کې یو ګډه پړې ده او هغه یو چای وای او هغه وای چې د نو قرآن هم پټ کړی او ایم ایم پټ کړی په لاره کې او هغه د دې تعلیم هم پټ کړی او ایم ایم سی هم پټ کړی دا پورا بدا نو یا الله دا نعمت ستنا غیر کی او ما نه راځي او ګډه د هم نشي کوله هر څو کې دا نه بنشي هغه بازار وای چې ما نه کاه کې دا چې هغه اخر کې نه شو یې دې نه کوله دا حسد چې په قسمونه بیان کړی شاعر ولې دې څه تفسیر راځي دې کې فارق کې دا درې وړه بیان کړی یا الله د دې نعمت سره ما نه راځي یا الله د دې نعمت سره کې ما نه راځي او کنه راځي یا اللہ تعالیٰ تجھنا نعمت لے کے اور مال خدا کے میرا کو سکتا ہے سب ہر سکول تو سکول سے نہیں سکتے میں یو حسد سے یو رکھتا تھا اور رکھتا ور فقیدو لگا فقیدر کی دین راہا منجوب و مستحب کی ورد خدینی کارو ہوگی جا رکھتے ہو تو فقیدو مانا دا یا اللہ قبل دا نعمت ورکڑا دے اما تو خجیوی و مال ہو رہا جائے یہ تکتو یا اللہ تعالی اگر یہ دیندار دے معلوم درس دیندار اللہ مستحق یا اللہ تعالی اگر یہ حلال مال برکڑے دے معلوم را کتاب مباحث دے کا مال دے مباحث دے یہ تویلی سے اکتا دا سیدہ خطا تو کو حدیث کے لیے ذکر رہا ہے لا حسد اللہ کی اتنین یا اتنین او فقیده نیسته مگر حضور دایلو دی دمالای لحسن نوران اقتضا لیکن بخاری که بیده سکر سرا حدیث کم را آره دی تو انت بیا در رکتی لکا دی و بیا در بسی رسول اللہ حبار و تعالی فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم و تفاتیر کی چکر تفسیر الرحمن دی چیغا علامہ علی مہیبی جی کلے دے ناقیز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے آئی بے جدا جدا معنی کے کلے دے او ساتھ معنی کے کلے دے چکارتی کے دے دا رسول اللہ سے پکرا جی او آقیز کے اگر دا رفت احتمام مکڑا دے ومیت کے اٹوپڑا ہو لگے او اکڑا کے رفت پیدا جی او معایم پاہ دا معنی کے دا بمبائی نلے دے دا بمبائی نے تقریباً سوار تا شپار تا سیاشر کلومیٹر آدھے آنسین تا دیا دیش کلومیٹر آدھے رہے پس بمبی دمرا لویا جوئے دا چیزا آرہا مقبارا چیزا ارشیہ کی مذہب ہے دیتا کو کل خلق تا بمبائی دے را کو فیٹوٹوئی ورشیہ کی دی وزیو شاکی مخلط دا مزار دا کسی بمبائی تا یودر سلو دو دا مزار دو سلو دا اللہ بمبائی می ناقل اگر صوفیو مو اگر فتیر مو نتفسیر الرحمن دا غد تسمیر مو بے مشاور تسمیر دے فقوات بانا کی چاکشیر مو دوبارہ چاکشیر مو وقت مانا دا دا کسی مدہ وقت مالی دیو کی دی صوفیہ دے فرمائی کل اعوذ بے اکبرنا فدی کی دینی ضرر بیان دی دینی ضرر کل اعوذ بے اکبرنا تاکو آئی تا فرا وار بے اکبرنا فرق سخر کو باتے لیکن نا من ضرر آگر نباد علماء داوئی کی دار اس کا کی سفار دی بیا پی آگر جتا کی اس نو دا تحمیل سفار او باد علماء داوئی نا دلی مخی ناس نمورات کی بچی بیرک بین ناس کی دکور ہم دے ازوی ازویم ناس نمورات کی زوانان ملک ناس چیزل زوانان و بادشاہ دے زکر بادشاہی و قانون کو زوانان و باند لاکس کی گی او ایلا ایم ناس دلی ناس نمورات بوداگان دی زکر دا ایلا مانا عبارت ایلا مانا معبود دے نا معبود عبادت نو دے اور عبادت سے بوداگان کار دے لیکن بودا کو زوانا رکارو عبادت سے تکتو زوانا رکار عبادت سے دے اگر شاعر وائی فبارتا ہے کہ ویسر جوانی کلو مطر درشی ویئے پہ اغم بری وقت پیری اور وزانی مہم شبت پر ہے دگا ویسر زوانا کی توقع نوی دار پہ اغم برا تو تری خدا اگر بودا وائی کلو کوئی زمارے توقع بات اخکار کشی کو لگوکار ہے لیکن چې صرف عبادت ته نه ځي نو هغه ګناګان چې هغه پټې نيسته پټې ته نه دي بل څه کار نه کوي ګناه ده اېدا نه هغه ګناګان معبود دي او من شر او ورته هر لدی یو څه کوي صدور الناس چې هغه وسوسه کوي د خلقو په شنو کې وزدار نار قبرات کې خفره ده لکه چې کوم خفره دي وزدار دی کو دړو نو کې شیطان وسوسه اچي چې څه د هغه کار نه راغونه شه او پد کار وکړي هر چې کوم نه راغلی ته دا وایي خو هغه تاسو نه راځي هغه تر شیطان وسوسه ضرورت ته پرېږدي شیطان هغه ته وسوسه اچي په دې ضرورت خدا دا خو هغه د خو د خوایې نه او د خې لارې نه راوځي نو کله کله ورته داسې شی شیطان کوي لکه چې ورته وایي اوزشا او د مور له مخه د جمع مور له مخه اوزشا ځکه چې اوزشې د ارام نه وکړي چې ارام ممکن طبیعت پکې خوشي چې طبیعت ته خوشي مو کتاب په وایي تاریخ ته وایي په دغه ځای کې کمپاین ورته وڅښو او کله وتا تا کې مو څه کې شیطان فالمور سره یو نه وي یو د پلان کې پوښتنه ده تاسو لري راځي نه جوړه ده تاسو لري دا را په لور ته وي تاسو نه په دې سره د امام مزای وخت نه دی وي یاره تاسو مو په پیدا نه وو یا مو په ځان نه وو په دې کې وو په دې کې مو کې ما چې راځي په حال ده زه ما نه په خپل ځمو کې راځي تاسو لري وداو په هغه خلک ته شیطان ورکړي وڅڅه کوي هغه شیطان یو کله کوي دا په خولي فائدہ کوي بیا پورته شیطان مې یاتو یو دا څه په چې څه په دې کې تر دې پور په کافي دا دا تر چې نه پورته کوه مې شیطان یو خبرې وایي اپیا مکل او تزاوی جیرہ تا نظر کو گناہ صغیرہ دے او گناہ صغیرہ چی دے لو آپ کو موجود کو ختم کر چکے لا اخو خلق کسی طریقہ با جارو کو مراد کے بس ویا یہ دخل کو تو سینوں کے او دخل سنون کے وسوسے ہو گئی او لمسوں ہو گئی دا بچا رہے کا او چې کوم خراب خلک دي او په خپل د شیطان کای مقام نه له کوم مقامات کې ریلی دي او مخکې ما بیان کړ چې هغه وایي مخکې مقام د شیطان کې به صاحبداري کوله زره شیطان په خوښ کې چې دغه پایو اوس ما ټول سره کوم ما چې انسان دې سره کې ما په چې دې نه وایو سره نو خو ما ټول سره کوم ما چې ما په جوړ کړل د شیطان د ما په خوښ کې پایې او زه ورته دې چې دا مقامات چې شهادت او شهادت چې مې نه وایو کوم چې دې ورته دې څه څه په باندې وته مو څه کوي چې ما څه څه کوي دا هیڅ دوره نه دا وګړو په کوم کو دا خپل څه کوي واڅه کوي او مې نه جنته ورته چې اخیر ما صبرات اشرا ته پیرامې او بیا د خار کوه کوم خلک چې اشرا ته کی وی لا خلک ته څنګه ټولونه کې خراب وسته او خراب لمسون خورده یو آن رو بحره نترومبی ناستا بوکی مراد بود دوبرم ناستا زوانان مراد بود دزرم کولادان مراد بود او در سوارون نا اخیاء مراد بود او در پیزم نا اشعار مراد بود تو شاک کردی که رو بلده دیگه بودی چه او تفتیر یا دیگی که کلده او در روپای یونی بسیپاری سر دیگرده او اخیری دو سیپارو تفتیری که لکره نده بلکه هغه بیان کو او شاګردانو ته دپو رضا د آزاد او تفکر تفسیر دی او حضرت مولانا بنوری رحمت الله علیه دوی سرزاد تفسیر مو کوم بچره د ترتیر ادبه د نور تفسیرونو نه خلق مستقل کړو او ډیر تفسیرونو ته ضرورت نو کې اسره لکه هغه کله یې خبرې راځي چې دې په کوټه کې دې کې وي دا فرمای کول اروز به نه تاسو وایي چې د فرار وړ فرق دخل قبان دي بسم الله الرحمن الرحيم كل أرخذ برب الناس ملك الناس جرب باشا دخل قبان دي أو إله الناس أرمع دخل قبان دي خلق دا عبادتكي عبادت بدنيكي عبادت ماليكي عبادت تربيكي عبادت ريت اسمني عبادت نبي مستقبلي وغير وغير عبادت مالي اللہ تعالیٰ سے زکات کرتی دی نور خیرات خیر خیرات ہوئی عبادت خیندی چھے فضلے کی یہ رہی تو اللہ تعالیٰ کو فضلے کی محبت ہی یا محبت اللہ تعالیٰ بلکتی یہ رہت پچھے بتائیں چھے یہ رہت کمات آتا ہوں اللہ امینی اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے کمات آغلت کاروں اللہ ماں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے رنگ بسیر دے مذہب اکم بہتنا کرتا دغه کې د پاسه د لاس په خلاصې د نشته د الله تعالی نو دا یې په د الله تعالی دا چې په نوې څه د ځاګونو په دې ته وو په پیر بابا راځي نو پیر بابا د وخت د الله تعالی څخه دا ونه وایي دا الله تعالی د یې د تعالی په محبت او کدا کار یو کو نو الله تعالی بارا چې د امید ساتي چې الله کومه حاجه راځي په وخت راځي دپچان بدا امیدم تخاتے دپچان بدا جائے دی اخو ما کو حد اسباب او رجا ما کو حد اسباب کا اسباب نا دفا در سر اسباب نا دفا مفرمائی قل اعوذ برب بلنا اسو وائی سب بنا وانا ورب دخل قبان دے ملک الناس سباشا دخل قدے الہ الناس معکوب دخل قدے من شرر و اسبارت الخنیات تشعذاها نمسو طويلة تشعذاها الوقتي كتبون منا الخلنا تشعذا رسط التحديد رسط التحديد كذلك قال الله تعالى بيقولش فأذكر الله إن خنها تشعذا الله بيقولش بارق الشعب التحديد وذا دي وجد الله تبارك وتعالى ذكر فكاده شيخ الله تعالى فذكر فاته شيطان رسط التحديد وذكر الله تعالى فذكر فاته شعيدي او صوفیہ سکتا ذکر ترکیل او خلق دوئی سے ذکر ہوئی من ذکرنی فی لذنی ذکر تکو فی لذنی ومن ذکرنی چاہت ویدے ذکر فی لذنی فضلقی ذکر تکو فی لذنی نظبے کو یوازی آتا اور چاہت ذکر کو فجب فی ملعی لانا تعالی ویدے ویدے آتا فی ملعی ذکرته في ملعين خير من ملعين لا أبدا رفعي السبب ورم يجب وقلتوك شرات يوليش رأي الليش وزبرات يوضي برعي الليش وفرمائي الذي أغشي فقط في ذلك يوث الذي تأوث وتأجوك يوث بتفي صدور الناس تأوث وتأجأشي لم كنت في صدور الناس تخلق الرل في اتباعك من الجنة وتأوث وتأجوك فلوش من الجنة في رياضي والناس وكلب ذلك خلقه وقد سيوين دي وصولة في حجورة وقد من نسيان وقد إلى قرار مجيد جيسر اللازم وقرأيكا أو حميشت في حزمت قوي أو دوختاغان أدب قوي الكتاب أدب قوي العلماء أدب قوي وفي اثنوكي أو بارا مصروكي شراد الشرق في خلق الأجيابي لا أعرف تنونا دي تمرا کی دیشی دوزان دے بچ جاتے ہیں آج چاہے باتر والا خبر اپنے میں گئے جواب پر اور کوئی نہ مولا نے احسان و شکیہ قطع کو جا خبری اور ریدی بھی نہیں اور دعیلن دا تحییٰ او دا چیدر پرکت کو نیا پتائی چھے کنا انشاءاللہ مکہ فائق شروع یا فارات سمختے چھے کم ردمو یقین کی نمو بجتیم خیلتے ہو تدریج جواب سر و مدد تو تخار کافو سر و مدد تو یعنی مدد تا جاری پار تحقیق و چلیب ہو او او تحقیق تمہارو او وقت مدد آیا کو لیکن چھ پندر وقت آیا کو دو وقت آیا کول دو ملینا دو مندر اکول چسی کلی دو وقت راشی او کس پکار راشی سوائے قدرت میں الحمد لله رب العالمين اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بارك الله فيكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أمرت بك

لا اله الا الله محمد رسول الله.